Tak tenhle ten palác je to největší a nejpůsobivější místo, co jsem kdy viděl. Čisté svědomí je vzácnější než palác ze zlata. V přítomnosti šáha nemluvte, pokud vás k tomu on sám nevyzve. Není zrovna proslavený pro svou schovývalost. Je nemoudré dráždit pesty. Pesty! A to tvoje přísloví. Ke mně se nikdy nezachoval špatně. To je přece logické, ty jsi jeho chráněnec. Žid, který přišel z Anglie. Král dává, král bere. Ani ti, co jsou šáhovi nejblíže, nejsou ušetřeni jeho náladovosti a hněvu. Nejen muži, i ženy. No, a ženy. Šachma, ten je největší harem z celé Asie. A když se mu zlíbí, vezme si kteroukoliv, na kterou si jenom pomyslíš, i když je daná. Vezme si ji. Zasadí do ní své královské sémě. A to jediné, co z toho má její manžel, je koš plný sladkých melonů. Sladkých melonů. Ano, melony, které si může dovolit pouze šach. Šachma, jediný skutečný a opravdový šach. Tady jsou mý hrdinové, kteří zvítězili nad morem v Šírázu. Výsosti? Nechám na vaši počest uspořádat hostinu. Užijte si po hostinnosti paláce. Cizinče, slyšel jsem, že ve tvé zemi muži nemají žádný harem. Vaše výsosti, nemohl bych být šťastnější s žádnou jinou ženou, než s tou svou. Nic tak absurdního jsem doposud neslyšel. Vaše veličenstvo, jestli je čerstvě ženatý on a jeho žena bydlí v mém domě. Angličané, zdá se, že už teď jsi chytřejší ve hře, než v životě. Jako svatební dar ode mě dostaneš vlastní dům. A děkuji vaše výsosti. Povstaňte. Isfahán je vaším dlužníkem. Připijme si na naše přátelství, spečeťme ho. Připijme na velké vítězství nad morem.